ربیع الثانی جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کو بلکہ تمام چاند کے اور اسلامی مہینوں کو کسی نہ کسی مشہور بزرگ شخصیت سے کوئی نہ کوئی لگاؤ، کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور. گزشتہ مہینہ ربیع الاول کا جو گزرا، اس مہینے میں اگرچہ بے شمار مسلمانوں کی شخصیتیں اس دنیا سے گئیں، لیکن اس ربیع الاول کے مہینے میں بطور خاص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد اور ان کی یاد میں ہر شہر، ہر قریہ، ہر وطن میں جلسے ہوتے ہیں. اس مناسبت سے گزشتہ مہینے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہی پر کلام کیا گیا اور اس کے بعد گوشے آپ حضرات کی گوش گزار کیے. اس مہینے کو مناسبت ہے خاص طریقے سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے میں بطور خاص حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گیارہویں شریف یا جشن گیارہویں شریف اس قسم کے اہتمام کرتے ہیں، اور بطور خاص اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کا عرس کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، مجھے آج جو بات عرض کرنی ہے وہ اولیاء کرام سے متعلق ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یاد سامنے آتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس امر پر غور کریں کہ یہ اولیاء کون لوگ ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا ان کے کام ہیں، کیا ان کی پہچان ہے، کیا ان کی علامت ہے، تاکہ ہم اور آپ سب کم سے کم یہ تو جان لیں کہ اولیاء کرام ہوتے کون. بعض لوگوں کی نظر میں اولیاء یا اللہ کے نیک بندوں کا معیار کچھ اتنا گھٹیا اور اتنا غلط ہے کہ اللہ کا ولی یا اللہ کا نیک بندہ وہ ہو جو سٹے کا نمبر بتائے، حالانکہ اس سے اس منصب کو دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں. یا صاحب وہ دن بھر چرس پیتا رہے، کم سے کم چھٹانگ ڈیڑھ چھٹانگ چرس روزانہ پیے اور نعرے ہاہو کیا کرے، اس کو اللہ کا ولی کہا جائے؟ ہرگز وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ لفظ خود بتا رہا ہے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. تو اب دیکھیے کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کیسے ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کیسے حاصل ہوتا. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید دیکھیے، جہاں اس نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، اب خود ہی ان کی چند علامتیں رب کریم نے خود بیان فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا حزن نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت میں. فرمایا خوب یاد رکھو، لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے فیصلہ بیان فرما دیا، ایسا ہی ہوگا، تو ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ مسلم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، جیسا وہ فرما چکا فرما رہا ہے، عین قیامت میں بھی اس کے مطابق ہی ہوگا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. عزیزان گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا حزن نہیں ہوتا. اگر آپ اہل اللہ پر نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے، اہل اللہ، خاصان خدا، جب اپنے دلوں میں خوف الہی بٹھا لیتے ہیں، خوف الہی جب ان کے قلوب میں راسخ ہو جاتا ہے، تو یہ ماسوا اللہ اور اس کے رسول پھر دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ ساری کائنات پھر ان سے ڈرنے لگ جاتی ہے. یا دوسرے معنی میں اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. اب اس کی چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، بہت مشہور، بارہا آپ نے اسے یقیناً سنا ہوگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ جب شیر آیا تو شیر کو دیکھ کر وہ نہ بھاگے، نہ سہمے، نہ دوڑے، اور نہ دہشت ان پر سوار ہوئی، بلکہ شیر جب ان پر حملہ آور ہوا تو وہ شیر کے سامنے بالکل سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ اور جب شیر قریب آیا تو شیر بھی دیکھے کہ یہ جنگل میں دوسرا شیر کہاں سے آیا۔ حالانکہ شیر کو دیکھ کر تو بڑے بڑے دل گردے والوں کے پتے پانی ہو جائیں، مگر حضرت سفینہ ڈٹے رہے۔ جب شیر ان کے قریب آیا تو اب حضرت سفینہ نے کہا، یا ابا الحارث صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام؟ بس یہ کہنا تھا کہ شیر نے اپنی گردن نیچی کر لی اور اس کے بعد ان کے قدموں پر اپنا سر رکھتا ہے، دم ہلاتا ہوا جیسے کوئی پالتو کتا اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو جس وجہ سے وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا، اس طریقے سے شیر ان کے قدموں پر جھک گیا۔ اور روایت میں ہے کہ شیر اپنے ساتھ حضرت سفینہ کو لے گیا اور جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چھوڑ کر پھر جنگل کا راستہ لیتا۔ عزیزان گرامی، اب ذرا اس پر تبصرہ تو بہت لمبا ہے لیکن چند نکات پر ہم اس میں ضرور غور کریں۔ اور یہ دیکھیے کہ حضرت سفینہ کے سامنے جب شیر آیا، عقل اور خرد کا فتویٰ تو یہ ہے کہ حضرت سفینہ کو یہ کہنا چاہیے تھا شیر کو دیکھ کر، یا ابا الحارث انا عبد اللہ، اے جنگل کے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام۔ بتائیے آپ، شرک کی تاریخ کو صحابہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، ایمان کے معاملات اور اس کے جزیات کو صحابہ کرام ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، توحید اور رسالت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام۔ اچھا چلیے، اگر وہ یہ کہہ بھی دیتے یا ابا الحارث، اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ بتائیے کہ شیر نے ان سے پہلے جتنے کھائے تھے وہ کس کے بندے کھائے تھے؟ بھائی فرعون کس کا بندہ، شیطان کس کا بندہ، حامان کس کا بندہ، یزید کس کا بندہ، نمرود کس کا بندہ، یہ جتنے نافرمان گزرے ہیں یہ سب کس کے بندے تھے؟ عزیزان گرامی، عرف کے اعتبار سے تو یقیناً یہ اللہ کے بندے ہیں۔ حقیقی معنی میں یہ اللہ کے بندے اس لیے نہیں کہ ہر شخص نے اپنے نبی کی تعلیم سے انحراف کیا اور سرکش ہوا، اس لیے وہ حقیقت میں اللہ کے بندے نہ تھے۔ تو حضرت سفینہ کا فلسفہ یہ تھا، یا ابا الحارث میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس لیے کہ حقیقت میں خدا کا بندہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا غلام۔ بغیر حضور کی غلامی کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کا صحیح معنی میں بندہ وہی کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھیے حضرت سفینہ کے دل اور دماغ پر کسی قسم کا شیر کا خوف طاری نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ سے ڈر گئے، کائنات اس سے ڈرتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو گئے کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ جب خوف خدا لوگوں کے سینوں میں راسخ کر جائے تو پھر سارے خوف اور دنیاوی جتنے جھگڑے ہیں ان سب سے آدمی بے نیاز ہو جاتا۔ ایک مثال، دوسری مثال، حضرت علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں اس واقعے کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ کسی شہر پہنچے، کسی جگہ پہنچے، کسی بستی پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارے بستی والے بہت پریشان ہیں، حیران ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، شہر میں عجیب ایک ہیجان کا عالم ہے، عجیب افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یہ شہر میں یہ افراتفری کیوں ہے؟ جسے دیکھو وہ سہما ہوا، جسے دیکھو وہ ڈرا ہوا، وجہ کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ عبداللہ، ہمارے یہاں شہر کے چوراہے پر ایک شیر بیٹھ گیا آن کر، اور وہ راستہ ایسا مرکزی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے شہر کا نظم و ضبط جو ہے وہ تہو بالا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اچھا تو کیا تم شیر سے ڈرتے ہو؟ کہا سب ڈرتے، ہم بھی ڈرتے۔ فرما ذرا لے جاؤ، کہاں بیٹھا ہے وہ شیر؟ حضرت عبداللہ شیر کے قریب گئے اور علامہ دمیری کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے حضرت عبداللہ نے شیر کا کان پکڑا اور دہانے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ شیر کے منہ پر رسید کیا، ان کا چل ادھر سے، ارے تجھ سے تو وہ ڈرے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور شیر میں یہ تاب نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ پر حملہ کرتا یا ان کو کسی قسم کی زد پہنچاتا۔ عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے ذہن اور دل اور دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر بیٹھ جائے تو یقین کیجئے تمام خوف اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ دوسری مثال، اب آئیے تیسری مثال۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا، کہنے لگے سعدی ایک مرتبہ راستے میں جا رہا، کہنے لگے جاتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص شیر پر سواری کیے ہوئے اس طریقے سے آ رہا ہے دوڑتا ہوا کہ جیسے کہ کوئی گدھے یا خچر یا گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے، اور شیر کے بال ایسے پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں درہ اور بڑی فیاضی کے ساتھ شیر کے کھولوں پر درے رسید کر رہا ہے اور شیر کے اوپر بیٹھا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا۔ کہنے لگے سعدی تو اس کی سائز کو دیکھ کر گھبرا گیا کہ مولا یہ کون شخص ہوگا جو شیر پر ایسا بیٹھ کر آ رہا ہے جیسا کہ خچر پر بیٹھا ہو اور بالکل نہیں گھبرا رہا، اور بے تحاشا درے اس کی گویا پشت پر اور کھولوں پر برسا رہا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب اس کی سواری قریب آئی میں تو پہلے سے دیکھ کر کے محو حیرت تھا، مگر جب قریب آیا تو میری تعجب اور حیرت کی انتہا اور بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا جو درہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کسی رسی کا نہیں ہے، کسی چمڑے کا نہیں ہے، بلکہ جنگل کا ایک خوفناک سانپ ہے جسے وہ لپتے ہوئے اپنے ہاتھ کا درہ بنائے ہوئے، اور سانپ کا درہ بنائے ہوئے، زہریلے سانپ کا درہ بنائے ہوئے، اور اسی کو درے کے طور پر استعمال کر رہا اور شیر کی پشت پر درے برساتا ہوا اس طریقے سے آ رہا ہے جیسے کوئی شان سے آدمی گھوڑے پر آ رہا۔ کہنے لگے جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں مخاطب ہوا کہ اے اللہ کے بندے یہ تجھے قدرت کیسے حاصل ہو گئی؟ کیا تو شیر سے نہیں ڈرتا؟ سانپ اتنا خطرناک تو نے اپنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے اسے اپنا درہ بنایا ہوا ہے، یہ تیری ایسی حالت کیوں ہے؟ تو گزرتے ہوئے اس شخص نے کہا سعدی تو بھی اپنے اللہ کا فرما بردار ہو جا، دیکھ یہ ساری مخلوق تیری فرما بردار ہوتی ہے، یعنی تو بھی اپنے رب سے ایسے ہی ڈرنے لگ جا جیسے میں ڈرتا ہوں، تو پھر دیکھ یہ جنگل کے شیر تجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے، یہ جنگل کے اشدہے یہ تجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی نکلا، مفہوم یہ بھی نکلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے تو ساری کائنات پھر اس کی فرما برداری کرنے لگتی ہے، یا اللہ سے جو ڈر جائے کائنات میں ہر شے اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا آدمی اگر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا سرکش نہ ہو اور مطیع اور فرما بردار ہو تو ہر چیز جس سے عام انسان ڈرتے اور گھبراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے تابع ایسا فرما دیتا ہے کہ وہ جیسے کہ خدام ہیں کہ ان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ سعدی نے نقل فرمایا۔ چوتھی مثال، ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر کسی جنگل سے گزر رہا، تو اب جب یہ سفر کر رہے ہیں دوران سفر جب مغرب کا وقت ہو گیا، رات جب ہونے لگی تو مسلمانوں کا جو سالار تھا اس نے کہا کہ بھائی جتنے ہمارے ساتھی ہیں اپنی سواریاں یہی روک لیں اور کجاوے اتار دیں اور خیمہ زن ہو جائیں، یہاں ہم کچھ قیام کر کے پھر اس کے بعد آگے چلے۔ ابن خلدون بڑا مشہور مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ تمام مسلمانوں نے اپنے کجاوے اپنا ساز و سامان اپنی سواریوں سے نیچے اتارا اور جو خیمے وغیرہ تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا سامان اس سے جنگل میں نصب تو کر لیا کہ رات بھر یہاں گزاری جائے، مگر آپس میں تمام مسلمان تمام سپاہی کانا پھسی میں لگ گئے، کوئی اس سے کچھ کر رہا تو وہ دوسرے سے کچھ کر رہا، وہ تیسرے سے کچھ کر رہا۔ مسلمانوں کے سالار نے دیکھا کہ یہ کچھ آپس میں لشکر میں کچھ پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ کانا پھسی ہو رہی ہے، کسی مسئلے پر تبادلے خیال ہو رہا ہے، ان سے پوچھا تو جائے کہ معاملہ کیا۔ سالار نے تمام لوگوں اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کانا پھسی کیسے ہو رہی، یہ کیا معاملہ تھے جس میں تم مذاکرات کر رہے ہو؟ سپاہیوں نے اپنے سالار سے دبے اور لچے لہجے میں کہا اے ہمارے سالار، ایک مسئلے کی طرف ہماری توجہ ہے، شاید وہ مسئلہ تمہارے ذہن میں نہیں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس جنگل کو ہم جانتے ہیں، جنگل بڑا خطرناک ہے، یہاں بڑے بڑے شیر ہیں، بڑے بڑے چیتے، بڑے بڑے زہریلے جانور، سانپ، بچھو، یہ تو تمام زہریلے جانوروں سے جنگل رچا اور بسا ہوا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سواریوں پر کجاوے دوبارہ لاد دیے جائیں اور اس وادی سے ہم کوچ کر جائیں، کہیں اور جو امن اور گویا شانتی کی وادی ہے وہاں ہم قیام کر لیتے، حرج کیا؟ سالار نے کہا اچھا، تو صرف یہ موزی جانور اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس صرف اتنا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، ابن خلدون لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ گویا سالار ایک بلند پہاڑی پر چڑھا اور پہاڑی پر چڑھ کر اس طریقے سے جنگل سے مخاطب ہوا جیسے کہ کوئی مقرر مجمع میں جو عوام سننے والے بیٹھتے ہیں ان سے مخاطب ہوتا ہے. اس نے کھڑے ہو کر بلند وادی پر کہا یا بھائی اے جنگل کے جانوروں کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارے جنگل میں مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آج کی رات جنگل خالی کر دو. اور اتنا کہنا تھا کہ سارا جنگل زہریلے جانوروں سے خالی ہو گیا. شیر شیر سے کہتا تھا کہ بھاگو, ارے آج تو جنگل میں مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا جما لیا. سانپ بچھو دوڑ رہے تھے کہ نکلو, آج تو مصطفیٰ کے غلاموں نے جنگل میں ڈیرا جما لیا ہے. عزیزان گرامی آنن فانن میں جنگل خالی ہو گیا. اور جب تک یہ وہاں رہے یا جب تک یہ فوجی چھاؤنی وہاں رہی کسی جانور نے کسی شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. غور فرمایا آپ نے, اگر کسی کے دل میں خوف خدا راسخ ہو جائے عزیزان گرامی تو ساری کائنات اس کی اس طریقے سے مدھی اور فرما بردار ہو جاتی ہے. میں نے یہ کیا کہ جب خوف الہی اس کے دل میں سما جائے تو ساری چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے اور ساری جتنی بھی مخلوق ہے اس پر اس کا سکہ بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ کو ملے گی کہ حضرت عمر ابن عاص مصر کا گورنر کہتا ہے یا امیر المومنین دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور یہاں کی روایات کے مطابق ایک حسین جمیل لڑکی کو آراستہ پیراستہ کر کے دریا میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں دریا موجزن ہوتا ہے اور اس کے پانی سے لوگ نفع اٹھا سکتے. حضرت عمر نے لکھا خبردار گورنر مصر, کسی جان کو ضائع نہ کیا جائے, کسی عورت کو دریا کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے, بلکہ ہم ایک خط دیں گے جو دریائے نیل میں ڈالا جائے. اللہ اکبر, دشمنان اسلام تو محو حیرت تھے کہ یہ دریا جس میں ہر سال عورت کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے یہ بغیر بھینٹ کے دریا میں کیسے طغیانی ہوگی, کیسے پانی آئے گا. مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک خط حضرت عمر ابن عاص مصر کے حاکم کو لکھا اور ایک خط براہ راست دریائے نیل کو لکھا اور اس میں یہ نہ تھا دریائے نیل تو بہنے لگ جا ورنہ تیرے پانی کے بغیر ہم تو مر جائیں گے, تھب جائیں گے, لٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. نہیں, بلکہ دیکھیے حکم, جو اللہ سے ڈر گیا اس کا حکم دیکھیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریائے نیل یہ خط حضرت عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کی جانب, اے دریائے نیل اگر تو اپنے حکم سے بہتا ہے تو تجھ سے میں کہتا ہوں کہ تجھے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں, بالکل خوش ہو جا. ہاں تجھ سے عمر ابن خطاب کہتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اسی طرح بہنے لگ جا جیسے پہلے بہتا. خط کا اس دریا میں پڑھنا تھا کہ پانی موجے مارتا ہوا اوپر آ گیا اور انہی کے نامے کی برکت ہے کہ آج تک بہ رہا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو کر کے تو دیکھو کہ ساری کائنات پھر تمہاری فرما بردار اور تمہاری مطیع ہو جائے گی. گفتگو یہاں سے چلی تھی اللہ ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا حزن نہیں ہوتا. عزیزان گرامی اب دیکھیے یہ ہے دو پہچان کہ اسے رب نے ولایت کا معیار قرار دیا اور فرمایا کہ لا خوف, انہیں خوف نہیں ہوتا, اور ولا ہم یحزنون, انہیں حزن بھی نہیں ہوتا. حزن کہتے ہیں کسی کام کرنے کے بعد اس پر پچھتاوا, نہ انہیں کسی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہوتا ہے اور نہ وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ جب خوف خدا ہی دل میں راسخ ہو گیا تو اب کسی اور خوف کی ان کے قلوب اور ان کے سینوں میں ضرورت نہیں. فرما یہ دو پہچان میرے نیک بندوں کی ہے, اور فرما سنو تیسری پہچان الذین آمنوا, ان کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بڑے صاحب ایمان لوگ ہوتے, عقیدے کے معاملے میں بڑے راسخ العقیدہ ہیں. تو خوب یاد رکھیے کسی آدمی کا ایمان اگر گلمل, ایمان اگر اس کا غیر ہو, عقیدہ اگر اس کا صحیح نہیں ہو, کتنا ہی اونچا پجامہ پہن لے, کتنی ہی مسواک کان میں پھنسا لے اور جناب سجدے کر کر کے کتنا ہی نشان ماتھے پر بنا لے, اگر ایمان صحیح نہیں ہوگا کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا. کوئی شخص کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو, کتنا ہی روزہ رکھ رہا ہو, کتنی ہی جناب حج کر رہا ہو, کتنا ہی زکات دے رہا ہو, کتنا ہی مخیر کیوں نہ ہو, عقیدے کی گڑبڑ, عقیدے کی خرابی عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننے سے مانے ہے. مثلا کوئی شخص بہت بڑا نمازی پرہیزگار اور صرف یہ کہتا ہو کہ صاحب میرا صرف اتنا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اگر نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا, بھلا بتائیے اس کا ولایت سے کیا علاقہ, اس کا ولایت سے کیا تعلق. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب دیکھیے میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں مگر میرا عقیدہ صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بس ایسے کی جائے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا، یا حضور کی تعریف ایسے، یا حضور کی شان ایسے جیسا کہ بڑا بھائی ہوا کرتا، کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کیوں؟ تیسری شرط نہیں پائی گئی کہ الذین آمنوا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا ایمان صحیح ہو کیا اب بھی ولی بن جائے گا؟ فرما نہیں، اب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ نہیں ہے. تابقے کے وہ قانو یتقون، ایمان کے ساتھ ساتھ صاحب تقوا بھی، متقی اور پرہیزگار بھی ہو. اور کیسا ہو صاحب تقوا؟ اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرنا مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ایک اور جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں رب کریم کی نظر میں وہی سب میں ممیز ہے، وہی سب میں ممتاز ہے، وہی سب میں مکرم ہے، کہ جو تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کرے وہی سب سے متقی ہے، جو ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کرے وہی صاحب تقویٰ ہے. حضرت عبی ابن کعب کا ایک قول یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب سے پوچھا، حضرت تقوی کی تعریف کیا، تقویٰ کسے کہتے؟ حضرت عبی ابن کعب نے بڑا عمدہ جواب دیا حضرت عمر کو، فرما میرے عزیز یوں سمجھو کہ تم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے اور ایک راستہ، اس راستے میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی لگی ہوئی، کانٹے کانٹے دونوں طرف، اور راستہ بڑا مہین، راستہ بڑا پتلا ہے. اب جب تم ڈھیلے کپڑے پہنے ہو تو اس راستے سے کیسے جاؤ؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ جب دونوں طرف کانٹے دار درخت اور جھاڑی ہے، راستہ پتلا ہے، کوئی شخص جب ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا ہو تو وہ اپنے کپڑوں کو چاروں طرف سے سمیٹ لے گا، اس طریقے سے سمیٹ کر اس راستے سے گزرے گا، کہیں کوئی خاک اس کے دامن کو چاک نہ کر دے، کوئی کانٹا اس کے کپڑے کو نہ پھاڑ دے. حضرت عمر جب یہ کہہ چکے تو عبی ابن کعب نے فرمایا کہ میرے عزیز یہی تعریف تقوی کی، ورنہ یہی تعریف تقوی کی ہے کہ دنیا میں مجھے بتائیے کہ کیا کم کانٹے ہیں. اللہ اکبر، دنیا میں رشوت کے کانٹے، زنا کے کانٹے، شراب کے کانٹے، روزہ چھوڑنے کے کانٹے، نماز چھوڑنے کے کانٹے، الحاق کے کانٹے، بے دینی کے کانٹے، کوئی ایک کانٹا جس کا ذکر کیا جائے؟ فرمایا کہ ان دو طرفہ چھاڑی سے جو شخص اپنے دامن ایمان کو بچا کر اس راستے سے نکل گیا، سمجھ لو کہ وہ دنیا سے متقی پرہیزگار گیا. بس یہی معنی تقوی کے ہیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اس طریقے سے اس راستے سے گزر جائے کہ اس کا ایمان کا دامن داغدار نہ ہو. اپنے ایمان کے دامن کو بچا کر اگر وہ لے گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس دنیا سے صاحب تقوی اور پرہیزگار گیا. عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، یہ ہیں وہ چار پہچان کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب دیکھیے پانچویں پہچان، پانچویں پہچان ایک روایت میں آتا ہے، غالباً اسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ پانچویں پہچان کیا ہے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی کی. وہ فرماتے ہیں یہ چار تو جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے قرآن مجید اور اس کی وضاحت بھی کی، یہ چاروں کو آپ نے سمجھ لیا. فرمایا اللہ کے نیک بندے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس کے چہرے مورے کو دیکھا جائے، جس کی صورت کردار کو دیکھا جائے، جس کی سیرت اور صورت کو دیکھا جائے، تو اس کا کردار، اس کی سیرت صورت ایسی ہو کہ اس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، یا دیکھتے ہی اسے دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تو یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. عزیزان گرامی، غور فرما، آپ نے اس سے پہلے کی باتیں تو چھپی ہوئی تھی کہ تقوی کا تعلق دل سے، خوف الہی کا تعلق دل سے ہے، مگر اس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ باطن بھی اس کا صاف ہو، ظاہر بھی اس کا صاف ہو. گویا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا مطیع فرما بردار ہو، ایسا غلام ہو، سنت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا مرتبہ ہو کہ اس کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ہر کام جب ایسا ہو جائے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی ہر شعبے اور ہر معاملے میں جب وہ صحیح معنی میں مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال دے، اس کی ولایت میں یقیناً کسی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا معیار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سچے کا نمبر بتانے والا اللہ کا ولی نہیں، ریس کے گھوڑوں کا بتانے والا اللہ کا ولی نہیں، چرس اور بھنگ کا پینے والا اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ تو سارے کے سارے احمق اور یہ گمراہ لوگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دوہرے جواب دے ہوں گے، ایک اپنے گناہ کا اور دوسرا لوگوں کو دھوکہ دینے کا اور لوگوں کو فریب دینے کا۔ اہل سنت و جماعت ایسے شخص کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات بغیر کسی تکلف کے کہی جا سکتی ہے کہ اہل سنت کے جتنے اولیاء تو بے شمار ہیں، انگنت ہیں، مگر وہ اولیاء کہ جو اس تصوف کے آسمان کے مہتاب اور گویا آفتاب ہیں، ان میں سے ہر شخص کو دیکھیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے تو ظاہر بھی صاف ہے، باطن بھی صاف ہے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مجسمہ ہے، ایسا مرقع ہے کہ لوگ جب ان کو دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھیے تو شریعت کے ایسے تابع دار کہ ظاہر اور باطن دونوں میں گویا ایسی اصلاح کہ لوگ چہروں کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سرکار نقشبند کو دیکھیے، سرکار سہروردی کو دیکھیے، یہ جتنے بھی گزرے ان کسی میں بھی کوئی بھی اللہ کا ولی جاہل نہیں تھا۔ سارے کے سارے عالم بھی تھے، اپنے وقت کے مفسر بھی تھے، اپنے وقت کے محدث بھی تھے، اور اپنے وقت کے خوف اور قطب بھی تھے۔ یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے کہ جسے اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ کے نیک بندے ہم تصور کرتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرام اہل سنت کے نزدیک ولایت کا معیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنے کاملین کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کے ساتھ رہنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ یہی کچھ اس آیت سے مقدسہ کے ساتھ عرض کر سکتا تھا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ گیارہویں شریف کی مناسبت سے گزشتہ جمعے اولیاء کرام کے مقام اور ان کے تصرف اور اس جہاں اور اس عالم میں ان کے تصرف فرمانے کا بیان اور خود قرآن مجید فرقان حمید سے اس مسئلے پر دلائل عرض کیے گئے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ ہوں یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہوں یا فرید الدین گنج شکر ہوں یا سرکار سہروردی ہوں یا سرکار نقشبند ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، عزیزان گرامی اگر آپ ان تمام حضرات کی سیرت اور تمام حضرات کے پورے معاملات زندگی پر جب آپ غور فرمائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں میں اور بھی بے شمار اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بات جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قریب تر کر دیتی ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یوں کہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کرتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص دنیا کو ترک کر کے اور پہاڑوں میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے، اسے صوفیہ اور تصوف کے علماء اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی شخص ہاتھ میں تسبیح لے کر اور جنگل کی طرف نکل جائے، پہاڑوں میں زندگی بسر کرے اور صرف ایک شیطان سے وہ مقابلہ کرتا رہے۔ لیکن بعض اکابر اولیاء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ جنگل میں رات گزاریں یا جنگلوں میں اپنی عمریں صرف کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام حضرات دنیا میں رہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہے اور دنیا میں رہ کر پھر دنیا سے الگ رہے، یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑا۔ یہ اصل میں اولیاء کرام کے بیشتر واقعات میں آپ کو یہی جھلک اور یہی چیز ملے گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے دنیا کو ترک کیا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، آدمی جب دنیا میں رہے تو ہزاروں لڑائیاں اسے لڑنی پڑتی، نفس کے ساتھ مقابلہ، شیطان کے ساتھ مقابلہ، معاشرے کے ساتھ مقابلہ، گھر کے ساتھ مقابلہ، اپنے احباب کے ساتھ مقابلہ، اپنی اولاد کے ساتھ مقابلہ، اپنے خاندان کے ساتھ مقابلہ۔ ان تمام مقابلوں سے گزرتا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ لیتا ہے تو یقیناً یہی اس کا مقام بہت بلند اور بالا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جنگل میں بیٹھ کر صرف ایک شیطان سے لڑتا رہے۔ عزیزان گرامی اکابر اولیاء کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس سے بھی مقابلہ، پورے ماحول سے مقابلہ کرتے ہوئے تمام سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، دنیا سے الگ بھی ہوتے ہیں اور دنیا داروں میں دین کی روح بھی پھونکتے ہیں، دنیا داروں کو دیندار بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ کمال آپ کو تقریباً اکابر اولیاء میں ملے۔ عزیزان گرامی، ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض اکابر ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے دنیا سے یکسر علیحدگی اختیار کی، تو وہ اپنی مثال آپ ہیں ان کے واقعات۔ اب میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کرے، دنیا کی چمک اور دمک پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ آج کل آپ دیکھیں پورے ماحول اور معاشرے کی دوڑ یہی دنیا کی چمک اور دمک۔ اب غور فرمائیے، پورے ماحول پر جب آپ نظر ڈالیں تو ہوگا یہ کہ صاحب یہ ایسا کرتا ہے تو میں کیوں پیچھے ہوں، اگر یہ بنگلہ بناتا میں پیچھے کیوں، اس کے پاس اگر کار میں پیچھے کیوں، یہ اگر اجلے کپڑے پہنتا میں پیچھے کیوں۔ اس دوڑ نے ہم مسلمانوں کو بے شمار آفتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا بل تغفرون الحیات الدنیا، کیا تم اسی جیتی ہوئی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ تم کیا اسی کو سب سمجھتے ہو؟ فرما نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ والآخرت خیر وابقا، ارے باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا، باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے، جس کے حصول کے لیے آدمی کو تمام تر کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیا جسے تم ظاہری معاملات میں جیتی جاگتی تم محسوس کرتے ہو سب کچھ یہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک کافر اور ایک مسلمان کے عقائد میں بھائی یہی تو امتیاز ہے، یہی تو فرق ہے کہ کافر اور مرتد اور بےمان قسم کے لوگ آخرت کی دنیا کے قائل، کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی دربار میں جانا اور کسی دربار میں گویا بات پولیس ہوگی، کسی دربار میں حساب کتاب ہوگا، کسی دربار میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ ہمارے ذہنوں سے بات بالکل ماں پر ختم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے، یعنی مسلمان بھی پریشان، مومن بھی پریشان، ہر قسم کا آدمی پریشان ہے کہ ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رکھی۔ عزیزان گرامی، اب آئیے احوال کی روشنی میں ہم غور کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل اس دنیا کے ساتھ کیا رہا۔ اگر آپ واقعات کو دیکھیں پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے ہیں ایک نہایت ہی مختصر بستر پر، حتیٰ کہ جب کروٹ بدلتے ہیں تو کروٹوں پر چٹائی کے نشان بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کھانے پینے کے معاملات میں دیکھیے تو دنیا کو اتنا قلیل استعمال کیا کہ صرف خاصا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی، ہاں یہ بات اور ہے کہ حضور نے دنیا کو کم سے کم استعمال کیا، لیکن جب تم بھی فرمائی تو ناجائز دنیا کے جمع کرنے پر، ہاں اس کا جواب موجود ہے۔ حلال طیب آمدنی سے آدمی اگر اچھا کھائے، اچھا پہنے تو اس پر شرم کوئی گرفت اور کوئی قدغن نہیں ہے، مگر اس میں ایک بنیادی بات کو بیان کر دیا گیا، فرمایا گیا کہ جو تمہارا جی چاہے کھاؤ اور جو تمہارا جی چاہے پیو، جو تمہارا جی چاہے پہنو، مگر غرور اور تکبر سے خالی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر معاملے میں دکھاوا اور تصنع، اگرچہ ایک الگ عنوان ہے کسی اور موقع پر کیا جائے گا، لیکن دور اسی وجہ سے کہ سب میں دکھاوا تصنع ریاکاری پیدا ہو گئی، ہاں اگر اس سے خالی ہے تو آپ جو جی چاہے پہنے، جو جی چاہے آپ کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں یقیناً یہ بندوں کے کھانے کے لیے، بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں، ہاں جس پر قدغن ہے اور جس پر بندش ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ناجائز تمہارے پاس نہ آئے۔ اور دیکھو کہیں دنیا میں ایسا نہ ہو جانا کہ مولانا روم کہتے ہیں چیز تو دنیا اب خدا غافل بدن، تم جانتے ہو دنیا کسے کہتے؟ پر اب تم اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے زندگی میں غور کر لو کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں آخرت سے بے پرواہ کر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے، ہر وہ چیز دنیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ہم بزرگان دین کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کو کیسے برتا اور اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے بھی ان واقعات کو نقل فرمایا، اور کتب اولیاء کرام کی سیر میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ جس کو اللہ اللہ کا مزہ لگ گیا، جس سے فقیری کا مزہ لگ گیا، جس سے یاد الہی کا مزہ لگ گیا۔ عزیزان گرامی، بے شمار واقعات ملیں گے کہ لوگوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو ٹھوکر مار دی اور اللہ اللہ کرنے کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم اعظم بلخ کے بادشاہ کا تذکرہ کیا ایک موقع پر، تو کہتے بلخ کا بادشاہ ابراہیم اعظم اپنی ناز اور عیش اور نخروں کے بستر پر رونق افروز، شہانہ کھاٹ باٹ کے ساتھ لیٹا ہوا، مقصود ہوا کہ اسے ہدایت ملے۔ ابراہیم اعظم بلخ کا بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ چھت پہ چلنے کی آواز آتی، جیسے کوئی شخص دوڑ رہا ہو، جیسے کوئی شخص چھت پر چلے تو نیچے رہنے والے کو آواز محسوس ہوتی، حضرت ابراہیم ادھم نے کسی کو دوڑتے ہوئے چھت پر جب دیکھا تو سہن میں آن کر کے کہا کہ کون ہے چھت پر اور کیوں دوڑ رہا؟ کسی آواز دینے والے نے کہا اے بلب کے بادشاہ میں ہوں تمہارا دوست۔ کہنے لگے میرا دوست تو یہ چھت پر آدھی رات میں کیا کر رہا؟ تو کہنے لگے جی بس ہوا یہ کہ آپ کے جنگل میں میرا اونٹ گم گیا تھا، اس لیے میں اس کو آپ کی چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اونٹ تو گما جنگل میں، اونٹ تو گما ہے جناب کہاں جنگلوں میں، اور سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے عقل و فہم کے کہ اونٹ جنگل میں گما اور اس کی تلاشی شاہی مکان کے چھت پہ ہو رہی۔ ابراہیم ادھم نے کہا، بلب کے بادشاہ نے کہا او میرے بیوقوف دوست، ارے اونٹ تو گما ہے جنگل میں، شاہی محل پر اس کو تلاش کرنا کیا یہ عقل و خرد کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ عقل اور دانش کے خلاف نہیں کہ جنگل میں گما ہوا اونٹ اور شاہی محل پر تلاش ہو رہا؟ ان کا دوست کہنے لگا ہاں اے بلب کے بادشاہ واقعی عقل کے خلاف ضرور ہے کہ اونٹ تو گما ہے جنگل میں اور اس کو تلاش میں شاہی محل کی چھت پر کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اے بلب کے بادشاہ سن لے کان کھول کر کہ جنگل میں گما ہوا اونٹ اگر شاہی محل پر تلاش کرنا عقل اور خرد کے خلاف ہے تو یہ نرم اور نازک اور شہانہ کھاٹ باٹ اور ایسے نخروں کے بستر پر اللہ کو تلاش کرنا بھی عقل کے خلاف۔ بس یہ جملہ ایسا کارگر رہا، ان کلمات نے ابراہیم ادھم کے دل پر ایسا گہرا نقش کر دیا کہ اسی وقت طے کر لیا کہ تمام ساز و سامان چھوڑ کر اور مجھے کوئی فقیری اختیار کرنی چاہیے۔ جب دوسرے دن اٹھے ابراہیم ادھم کی کایا پلٹ گئی تھی، اپنے تمام آسائش اور ناز اور نخروں کے بستر اور شاہی محلات کو چھوڑ کر اور جنگل کی طرف چل دیے، اپنا شاہانہ لباس چرواہوں کو دے دیا اور چرواہوں کا لباس خود پہن لیا اور بس اب نکل گئے جنگل کی طرف۔ عزیزان گرامی، مولانا روم کے بقول کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور بڑی پھٹی پرانی گودڑی کو اوڑے ہوئے اللہ اللہ میں مصروف تھے، ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس شخص نے جب دیکھا تو یہ کسی وقت میں بلب کے بادشاہ کا فوجی تھا، ان کا سپاہی تھا۔ اس نے دیکھا کوئی فقیر دریا کے کنارے بیٹھا، قریب آن کر جب اس نے دیکھا تو وہ حیران اور دنگ رہ گیا کہ یہ تو بلب کا بادشاہ ہے۔ کہنے لگے اے میرے بادشاہ یہ تجھے کیا ہو گیا کہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر یہ تو نے پھٹی پرانی گودڑی کو اختیار کر لیا اور یہاں بیٹھا ہوا پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اللہ اللہ میں مصروف ہے؟ کیا وہ ٹھاٹ ٹھیک نہ تھے؟ کیا وہ آسائش اچھی نہ لگی کہ اسے چھوڑ کر یہاں بیٹھ گیا؟ ابراہیم ادھم اپنے اللہ اللہ کرتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور وہ شخص ان سے مصروف گفتگو ہے، ابراہیم ادھم نے اسی اپنا میں اپنی گودڑی جو کچھ سی رہے تھے وہ سیتے ہوئے اپنی سوئی کو نکالا اور وہ دیکھ رہا، نکالنے کے بعد سوئی کو دریا میں ڈالا، دریا میں ڈالا۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ کر کیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد چلال میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں، ابراہیم ادھم کی سوئی دریا میں گر گئی، فوراً اسے حاضر کرو۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص محو حیرت ہے کہ جو مچھلی اس تالاب، جو مچھلی اس دریا سے نکلتی، ہر ایک مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی، اور حاضر کر دے حضور یہ آپ کی سوئی، لیجیے آپ کی سوئی۔ ابراہیم ادھم نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں سے کوئی سوئی بھی میری نہیں ہے، جو میری اپنی سوئی ہے اسے تلاش کرو۔ چنانچہ چھوٹی سی مچھلی دریا سے برآمد ہوئی اور کہنے لگی میرے سرکار یہ ہے آپ کی سوئی، اور سوئی کو لے کر اس سپاہی سے مخاطب ہو کر کے کہا اے سلیمانس اب سن کان کھول کر، دیکھ پہلے تو خالی آدمی پر حکومت کرتا تھا اور قسم خدا کی جب سے یہ گودڑی پہنی ہے اور جب سے اللہ اللہ کرنے لگا ہوں پہلے تو آدمی میری بات مانتے تھے، اور جب اس لباس کو اپنایا اور اس لائن کو اپنایا تو اس وقت دیکھ کے جانوروں پر بھی اب میری حکومت چلتی، میری حکومت اب جانوروں پر بھی ہے۔ اب بتا کہ وہ حکومت اچھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ بس اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاہی ٹھاٹ باٹ میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگ جائے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا لطف آ جائے تو ایک شاہی محلوں کو بھی لات مارتا ہے اور اسی کو اختیار کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا چکا تو لگ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئندہ واقعات بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ادھم پھر اس دنیا میں نہیں پھنسے، اور جب جاتے کسی شہر کسی قریے میں تو قیام آبادی سے دور کیا کرتے اور لوگوں سے بہت زیادہ بچتے، اور بچنے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ جو روڈوں پر آج کل بیٹھے ہوئے لوگ جن کے متعلق آپ کو ایک فیصد بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے، چرس کا دم لگاتے ہوں گے، نہ جانے الٹے سیدھے نعرے بلند کرتے ہوں گے، مگر دیکھیے چرسی موالیوں کی لائن ان کے پاس کتنی لگ جاتی ہے، کس قدر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کوئی انہیں ولی سمجھتا ہے، کوئی غوث سمجھتا ہے، کوئی قطب سمجھتا ہے، اور اگر صحیح معنی میں غوث اور قطب جو ہو اگر اس کا اظہار ہو جائے تو یہ دنیا چھوڑے گی اسے؟ ارے جب ان نقلی اور جعلی کو نہیں چھوڑتی تو اصلی کو کہاں چھوڑتی؟ اس لیے ان کا مسئلہ نظر یہ کہ دنیا سے دور رہو۔ جب شہرہ ہوتا کسی جگہ بھی ٹھہرنے کا کہ لوگ جب دیکھتے کہ ان سے ملنے آ رہے ہیں، اب جب شہرت ہوتی فوراً اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل میں بیٹھے پر شہرت نہیں، ایک سپاہی ادھر سے گزرا، کوئی شخص ادھر سے گزرا، کہنے لگا بابا آبادی کا راستہ کدھر کو جا رہا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کرنا، ایسے جانا سیدھے، الٹے ہاتھ کو مڑنا، سیدھے ہاتھ کو مڑنا، پھر الٹے ہاتھ کو مڑنا، جتنی آبادی ہے وہ ساری کی ساری آبادی آبادی۔ شخص نے کہا ٹھیک، یہ ادھر گیا، ادھر موڑا، ادھر موڑا، ادھر موڑا، اب جب ادھر دیکھتا ہے تو وہاں بڑا زبردست قسم کا قبرستان، ساری قبریں بنی ہوئی۔ اس سے غصہ آ گیا کہ اس فقیر نے تو مجھ سے ٹھٹھا اور تمسخر کیا۔ یہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور اس نے جناب بغیر کسی پوچھ گچھ کے حضرت ابراہیم ادھم کے ترے مارنے شروع کر، اور یہاں تک کہ ان کے بدن سے خون نکلنے لگ گیا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے منع بھی نہیں کرتے۔ جب اس نے اپنے قلب کی تسکین کر لی اور جب آنے لگا شہر کی طرف تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کا جمع غفیر جنگل کی طرف جا رہا۔ پوچھا خیریت تو ہے، یہ شہر کے لوگ جنگل کو کیوں جاتے؟ بتایا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جنگل میں ابراہیم ادھم آئے، ہم نے سوچا چلو ملاقات کر لی جائے، اسے بھی شوق ہوا، یہ بھی چلا۔ اب جا کر وہ محض حیرت ہے کہ جب دیکھا اس نے کہ جسے اس نے مارا تھا وہی ابراہیم ادھم۔ خیر معذرت کی، معافی مانگی اور کہنے لگا حضور اصل میں بات یہ ہے کہ غلطی آپ ہی سے ہوئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہنے میں نے آپ سے آبادی کا راستہ پوچھا تو آپ نے مجھے بربادی کا راستہ بتا دیا، قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ ارے ابراہیم ادھم نے فرمایا میرے عزیز یہی تو سمجھنے میں تیرے خطا ہوئی، قسم خدا کی آبادی تو وہی ہے کہ جتنے دنیا سے گئے وہ بھی سب وہاں آباد ہیں اور ہم بھی وہیں آباد ہوں گے اور تجھے بھی وہاں آباد ہونا ہوگا، کیا تو اس دنیا کو آبادی سمجھتا؟ ارے اس نے کہا یہ دنیا تو بربادی ہے، آبادی اصل میں وہی ہے کہ جس وقت ہم اور تمہیں سب کو وہاں آباد ہونا ہے اور جتنے پہلے گزر گئے وہ بھی وہاں آباد ہے۔ تو اور فرمایا اللہ والوں کی نظر کا حال کہ جسے ہم دنیا کہیں وہ اسے بربادی کہے، جسے ہم قبرستان کہیں ان کی نظر میں وہ حقیقت میں آبادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہی فلسفہ ہے کہ بل تو اسے رون الحیات دنیا، تم اسی کو سمجھتے ہو جو دنیا تمہارے سامنے، بل آخرت و خیر و ابقا، اصل میں وہی آبادی، اصل مسئلہ وہی ہے کہ جس کی طرف ہمیں جانا۔ اگر آپ اہل اللہ کے واقعات دیکھیں تو انہوں نے دنیا سے ایسا اجتناب کیا، اتنا زیادہ پرہیز برتا کہ اپنی مثال آپ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ان میں 20 سب اہل علم شمار کارنامے، حضرت قاضی ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بنیاد ہے فقہ حنفیہ کی، ان کی کتابیں اور ان کا آئین، ان کا قانون صدیوں جناب جاری رہا، یہ ایسے آفتاب و مہتاب ہیں علم و فضل کے۔ ہاں ان میں ایسے بھی گزرے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کہ جنہوں نے علم تو سیکھا مگر دنیا سے ایسے کنارہ کش ہوئے کہ ان میں حضرت داؤدائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر سیر ہمیں ملتا ہے۔ ہم نے جب ان کے واقعات کو پڑھا، اللہ اکبر، حضرت داؤدائی نے دنیا سے ایسی نفرت کی، ایسی نفرت کی کہ ان کے واقعات میں ہے کہ ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ اپنے نیچے گردن جھکائے اللہ اللہ میں مصروف، وہ شخص جا کر اس کے مکان کا جائزہ لیتا اور جب اس نے چھت کو دیکھا تو چھت بالکل بوسیدہ ہے، پتہ نہیں اب گرے کہ جب گرے۔ اس نے کہا یا داؤد بھائی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی حالت پر رحم کرے، یہ چھت کو تو کم سے کم درست کر لے ورنہ یہ کبھی آن کر آپ پر گر پڑے گی۔ تو داؤد تائی نے جواب یہ دیا کہ میری عزیز مجھے تو 40 ہو گئے اپنی چھت کی طرف نظر اٹھائے، 40 ہو گئے کہ میں نے اوپر اٹھ کر چھت کو اپنے گھر کے نہیں دیکھا، نیچے گردن جھکائے اللہ اللہ میں مصروف۔ ایک شخص آن کر جب کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی، فرمایا باہر کھڑا رکھا ہے پیو، یہ جب گیا کھڑے سے پانی نکال کر، گرمی کا زمانہ اور پانی نہایت گرم، عموماً آدمی گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیتا، چنانچہ جب پانی کو گرم دیکھ کر اس سے پیا نہ گیا تو کہنے لگا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اگر کسی گھڑے کو آپ سائے میں رکھ کر اور ٹھنڈا پانی پیئے تو اس میں حرج کیا؟ داؤد تائی نے جواب یہ دیا کہ میری عزیز اگر سارے عیش عشرت ہم نے یہی کر لیے دنیا میں، ٹھنڈے پانی سے اپنے قلب کی تسکین یہی کر لی، تو میری عزیز یہ بتا کہ آخرت میں ہمارے لیے رہ کیا جائے؟ سارے عیش اگر ہم نے یہاں برت لیے تو آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اور آپ کی زندگی کا اہم واقعہ یہ کہ آپ کبھی بھی روٹی چبا کر نہیں کھاتے، تازہ کھانا کبھی نہیں کھایا، روٹی چبا کر کہیں نہیں کھائی، جب بھی کوئی روٹی ہوتی تو اسے پانی میں بھگو دیا کرتے، اور پانی میں بھگونے کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی اسے نکال کر ایسے کھا لیا کرتے کہ جیسے آپ اور ہم ایسی چیز جو چبائی نہیں جاتی ہو فوراً اس سے حلق کے نیچے گٹ گٹ کر کے اتار لیتے، جیسے پانی پی لیتے یا حلیم کھا لیتے، کوئی ایسی شے کہ جو چبائی نہ جائے، اس طریقے سے اس روٹی کو نگل کر اپنے قلب کی تسکین کر لیا کرتے تھے. چنانچہ ایک شخص نے جب انہیں اس طریقے سے کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا حضور آپ روٹی کو چباتے کیوں نہیں، چبا کر کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ اللہ اللہ سے اگر لو لگی ہو تو ایسی ہو. داؤد دائی نے جواب یہ دیا کہ میرے عزیز میں روٹی اس لیے چبا کر نہیں کھاتا کہ میں نے حساب لگایا کہ روٹی کو چبا کر کھانے سے اور بغیر چبائے کھانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ روٹی کو اگر میں چبا کر کے کھاؤں تو اتنی دیر میں 30 قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر لیتا ہوں. اس آیتوں کے تلاوت کا نقصان ہوتا ہے روٹی کو چبا کر کھانے سے، تو میں نے ترجیح اس کو دی کہ روٹی کو پانی میں بھگو کر اور اس طریقے سے نگل لیا جائے تاکہ پیٹ کی تسکین ہو جائے، اور اگر چبا کر کھاؤ تو 30 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا نقصان ہو جاتا. اللہ اکبر. غور کیجیے آپ کہ انہوں نے دنیا میں اس وقفے کو بھی گوارا نہیں کیا کہ روٹی کو چبا کر کھائیں، بلکہ اس کو اس طریقے سے نگل جاتے ہیں اس لیے کہ 30 آیتیں پڑھ لی جائیں. کسی شخص نے آپ کی داڑھی کو گجلب دیکھا، گجلب جب دیکھا کہنے لگے حضور اگر آپ اس میں کنگا کر لیا کریں تو کیسا ہے؟ کیا عمدہ جواب دیا؟ فرما میں نے سوچا کہ اس داڑھی میں کنگا کیا جائے، مگر میں نے دیکھا کہ جتنی دیر داڑھی کو سلجھانے میں لگاؤں اگر اتنی ہی دیر اپنے دل کو سلجھانے میں لگاؤں تو کیسا ہوگا؟ اور فرمایا باپ یعنی دنیا کی کسی چیز کو اپنانے میں اپنی حتک سمجھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر کس طریقے سے ان کی زندگی ہے کہ اپنی مثال آپ ہے. اور یقین کیجیے اس آیت پر کہ بلتو فیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، پر عمل کر کے دکھا دیا. ہم نے تو ان کی سیرت میں پڑھا کہ وہ دنیا سے ایسے بھاگتے ایسے بھاگتے ہیں کہ اپنی مثال آپ. اور حالت سجدہ میں ایک دن حالت سجدہ میں ہے اور اسی حالت میں مثال فرمانی، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اور انتقال کے بعد دیکھیے یہ تو تھا معاملہ دنیا کا، اور انتقال کے بعد کسی نے داؤد صاحب کی زیارت رحمت اللہ علیہ، بڑے حسین جمیل لباس میں ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور یہ صاحب جنہوں نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد صاحب بھاگے چلے جا رہے ہیں. کہا بھائی بڑا ٹھہر تو جاؤ، بھاگ رہے جناب، دوڑ رہا ہے یہ شخص ان کے پیچھے خواب میں. بڑی مشکل سے انہیں پکڑ کر کہا حضور خیریت تو ہے؟ ارے ان کا خیریت کیا ہے، آج تو نجات ملی ہے دنیا سے تو میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو پھر پکڑ لیا جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر پکڑ کر دنیا میں بھیج دیا جاؤں، تو میں تو دنیا سے ایسا بھاگ رہا ہوں. دنیا کے معنی ہی کھٹیا کے نئی ہیج کے ہیں، دنیا کے معنی ہی گویا ایسی کھٹیا چیز کے ہیں، اور آج ہم دنیا اسے کہتے ہیں، اور دنیا کا ترجمائی ہیج اور کھٹیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز بڑی ادنا، یہاں ادنا بمانے کھٹیا، فلاں چیز اعلیٰ فلاں چیز ادنا ہے، تو دنیا کہتی اصل میں کسی کھٹیا چیز کو ہے، اس لیے دنیا سے بچا جائے. عزیزان گرامی اس دنیا نے اللہ اکبر بڑے بڑے لوگوں کو پھانسا، کیسے کیسے لوگوں سے عظمت اس نے چھین لی، کیسے کیسے لوگوں کو اس نے اپنے اندر مبتلا کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا مرنے کے بعد یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے مرنے والے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اے مرنے والے اب دیکھ کہ تو اس میں سے کیا لے جانا، اس میں سے تجھے کیا ملا اور کیا لے جا رہا. اس وقت اسے احساس ہوگا کہ اوہ یہ تو دھوکا تھا، یہ تو فریب تھا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی دنیا کو ایک تماشا اور ایک شوبدہ سے تعبیر کیا ہے کہ دنیا صرف ایک شوبدہ ہے، ایک تماشا ہے. کیا مطلب تماشا؟ کہ تماشا ذری سی دیر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے. اس لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ چیز تو دنیا اب خدا غافل ہدن، بس سمجھ لو کہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی دنیا. ہاں عزیزان گرامی دنیا کی مذمت تو آپ نے سنی، مگر دنیا بہت اچھی چیز بھی ہے، دنیا جنت بھی ہے، دنیا ایک بڑی لطیف چیز بھی ہے، دنیا ایک بہت بہترین مسکن، دنیا ایک بہت شاندار گھر ہے. مگر کب؟ جب کہ اس دنیا سے ہم آخرت کو کما لیں. ظاہر ہے کہ بغیر اس دنیا کے آخرت کمائی نہیں جا سکتی. عزیزان گرامی دنیا جب پھلی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے آخرت کو کما لیں. آخرت کی کمائی اگر ہم نے اس دنیا میں کر لی تو عزیزان گرامی تب تو ہے دنیا، ورنہ عزیزان گرامی اس میں جتنے بھی ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس میں جتنے مال اور اولاد ہیں سب فتنہ ہے اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. حضرت شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک ہند کا تاجر تھا، ایک ہن کا تعبیر تھا اور فرماتے دیکھو یہ دنیا کیسی گویا لوگوں کو تھوکا فریب دیتی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک واقعہ سنا اور اسے بیان بھی کیا کہ ہندوستان کا ایک بڑا مشہور تاجر تھا ہند کا, بڑی لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد مگر کوئی اولاد نہیں تھی. پیروں کے پاس جا رہا, مزاروں پر جا رہا, فقراء کے پاس جا رہا مگر اولاد نہیں پیدا ہو رہی, بڑا پریشان ہے. کوئی آپ ہم جیسا آدمی مل گیا, انہوں نے کہا سیٹ صاحب یہ کہاں کے چکر میں لگے ہوئے. ارے صاحب ہم نے علماء سے سنا ہے کہ مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے, تو آپ ایسا کریں حج کا اہتمام کریں, حج کا پروگرام بنائیں اور مقام ابراہیم پر جا کر اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عنایت فرما دے. چلیے اچھا ہے, سامان سفر انہوں نے باندھا, حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور تمام معاملات سے فراغت کے بعد اب وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم پر اللہ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا. انہوں نے دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما جو میرے مال کی وارث ہو, میری جائیداد کی وارث ہو, دکان اور مکان کی وارث ہو. خدا کا کرنا, دیکھی ہندوستان آئے اور جناب اولاد مل گئی. جب آئے چند ہی عرصے کے, کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرما دی. اب اولاد جب نکلی تو کیا ہوا جناب, جب سمجھدار ہوئی ساری رقم جوئے, ساری رقم شراب میں, ساری رقم عیش و عشرت میں. اب باپ نے جب اپنی اولاد کا حال دیکھا تو پریشان ہو گیا. اب وہ رات دن اس فکر میں تھا کہ باپ کیسے مرے اور کیسے دولت آتا ہے. تو کچھ چرسی موالی بھنگڑی قسم کے لوگ جو ہوتی فیلڈ اس دور کے ہیں, کسی نے کہا کہ میاں تیرے ایسے کہنے سے کہ باپ سے جان چھوٹے اور دولت مل جائے, انہوں نے کہا ایسے مرے گا؟ جہاں تو اتنے پیسے خرچ کرتا ہے, ایک حج کا پروگرام بنا اور ہم نے سنا ہے علماء سے کہ مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی, تو تو جا کر مقام ابراہیم پر اپنے باپ کی مرنے کی دعا کر اللہ قبول کرے. یہ ترکیب بہت اچھی, جناب اس نے پیسوں کی بچت کی اور گیا جناب مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا دعا کرتا؟ شیخ سعدی فرماتے غور تو کرو کہ یہ وہی جگہ جہاں اس کے باپ نے اس کی پیدائش کی دعا کی, یہ وہی کھڑا ہوا کہتا اللہ میرے باپ سے نجات دے دے تاکہ سارا مال میرے ہاتھ آ جائے اور میں خوب عیش و عشرت کروں. جہاں باپ اپنے بیٹے کی پیدائش کی دعا کر رہا وہیں جناب بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر رہا. تو آپ نے دیکھا یہ دنیا کیسا دھوکا ہے, یہ دنیا کیسا فریب ہے. ہاں وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس دنیا میں رہ کر آدمی آخرت کو حاصل کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے, اپنے رسول کو راضی کر لے, دین کو اختیار کرے اور بغیر دین کو اختیار کیے, بغیر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے آخرت نہیں ملا کرتی. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا یقیناً بڑی مذمت کی جگہ ہے مگر وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جس دنیا میں رہ کر آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے آخرت کو کما لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی دنیا نصیب فرمائے کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب اور اپنے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں. ابھی یہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک یہ صفت بڑی خاص ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہر طریقے سے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے. اور یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ دنیا کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس مذمت کے ساتھ ہی ساتھ اس کی توصیف اور تعریف بھی ہو سکتی ہے جبکہ اس دنیا سے انسان آخرت کو کما لے. اور اکابر اولیاء صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ کی خدمت درج کی گئیں کہ انہوں نے دنیا کا ساز و سامان کم سے کم برتا اور کوشش اس بات کی کہ دنیا کو کم سے کم استعمال کیا جائے. اور اسی کے ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جی چاہے کھاؤ, جو جی چاہے پہنو, مگر بس اتنا خیال رکھو کہ جو تم کھاؤ وہ غرور اور تکبر سے خالی, جو تم پہنو وہ غرور تکبر سے خالی. بہت ممکن ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے کہ آپ تو دنیا کی مذمت کرتے ہیں, ہم نے تو دیکھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء اور صوفیاء بہت شاندار قسم کی انہوں نے زندگی گزاری, بہت شاندار وہ محلات اور مکانوں میں رہتے, بڑے شاندار پوشاک اور کپڑوں کا بھی وہ استعمال کرتے تھے. عزیزان گرامی ان کا متن نظر کیا تھا وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ اگر کوئی اجلے اور اچھے اور بہترین کپڑے پہنتے اس میں ان کی منشا ہرگز ہرگز دکھاوا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار قسم کا جبا پہنے ہوئے ہیں, اس نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ حضرت آپ کو تو اتنا قیمتی کپڑا زیب نہیں دیتا اور آپ نے اتنا قیمتی کپڑا کیوں پہنا ہوا؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کہنے والے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اسے اپنے جبے کی آستین میں داخل کیا اور کہا کہ ذرا اندر جھانک اور اندر دیکھ. اس نے کیا دیکھا کہ اوپر سے تو بہترین وہ لباس پہنے ہوئے ہیں مگر جب اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر کا لباس جو ہے وہ خالصتاً ٹاٹ کا, خالصتاً وہ ٹاٹ کا. اس شخص نے جب دیکھا وہ بڑا متاثر ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس قیمتی اور اجلے لباس کی کوئی حیثیت نہیں, اس لیے اندر سے وہ لباس پہنا ہوا ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ غالباً آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص نہایت قیمتی لباس لے کر بغداد شہر میں آتا, مختلف تاجروں سے ملتا ہے, مختلف لوگ اس کی بولی لگاتے ہیں مگر وہ کپڑا اتنا قیمتی ہے کہ کوئی اس کا خریدار نظر نہیں آتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے والے کو بلا کر اور اس کپڑے کو خرید فرما لیا. کپڑے کو خریدنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا جبہ بنایا جائے. درزی نے آپ کا جبہ تراشا اور جبہ سل رہا. عزیزان گرامی, لوگ تو آپ جانتے مختلف قسم کے ہوتے ہی ہیں. انہوں نے اپنے وقت کے خلیفہ سے یہ شکایت کی کہ تم جسے فقیر اور تم جسے وہ یا اللہ والا کہتے ہو, تم جسے غوث اور اللہ کا نیک بندہ کہتے ہو, اس کا حال تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی کپڑا اس نے خریدا اور اس نے اس کپڑے کو اپنے زیب تن بنانے کے لیے اس کو سلوانے کا حکم بھی کیا. تو کیا ایسے لوگوں سے عقیدت اور محبت ہو سکتی ہے کہ جو اتنے قیمتی پوشاک استعمال کرے؟ خلیفہ وقت نے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ دربار شریف تشریف لے آئیں. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ درزی جسے آپ نے کپڑا دیا وہ ایک مرتبہ آن کر کہتا ہے حضور کپڑا نہایت عمدہ ہے اور میں نے جب جبہ کاٹا ہے تو آستین میں تھوڑا سا کپڑا کم ہو گیا, تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا. انہوں نے فرمایا کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, جتنا کپڑا کم ہے اتنا ہی کوئی ٹاٹ لگا کر اس کی آستین بنا دو. یہ صاحب درزی بڑا محو حیرت تھا کہ بتائیے مخمل کو جناب ٹاٹ کا پیون والی بات ہے لیکن آپ کا حکم تھا, اس نے آستین میں وہی ٹاٹ کا پیون لگا دیا اور پورا جبہ سی کر حضور غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آپ خلیفہ وقت کے بلانے پر اسی جبے کو زیب تن کر کے تشریف لے. خلیفہ وقت نے جب تم پوچھا یہ کیا معاملہ, پھر سونے پر سہاگا یہ کہ ایسی ہم نے شکایت سنی اور آپ کا حال دیکھ کر ہم اور محو حیرت ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی جبہ کہ لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں ایسے قیمتی کپڑے میں ٹاٹ کا پیون لگایا ہوا. اللہ اکبر, ان کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہنے لگے خلیفہ وقت بات یہ ہے کہ بیچارہ وہ کپڑا لے کر گھوم رہا تھا, کوئی خریدار نظر نہیں آیا تو ہم نے کہا اس کی محنت رائے گا کیوں جائے, اسے ہم نے خرید کر لیا اور جب کم پڑ گیا تو اس کی جگہ ہم نے ٹاٹ کا پیون لگا دیا اور یہ لوگوں کی نظر میں تو ہوگا پوشاک اور قیمتی مگر ہماری نظر میں تو جیسا یہ ویسا ہی ہے, اس میں کوئی بھی ہمارے نزدیک امتیاز اور فرق نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, ان کا حال یقیناً ہم سے جدا ہے. ایک سر دست لطیفہ بھی سنتے چلیے, ایسے لوگ کہ جن کا معاشرے اور ماحول میں کوئی مقام, مثلا کوئی بہت بڑا مفتی ہو, کوئی بہت بڑا عالم دین ہو. عزیزان گرامی, موجودہ مشاہد ہمارے سامنے ہیں, وہ اگر یکدم ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور یکدم اپنے آپ کو گھٹیا بنا لے تو شاید یہاں کسی دعوت میں بھی وہ جائے تو لوگ گھسنے نہیں دیں گے کہ کوئی فقیر آ گیا. کسی جگہ وہ پہنچ جائے تو لوگ اس کی طرف جناب التفات نہیں کریں گے کہ یہ کون سا حقیر اور فقیر چلا آیا. اور اس کا جیتا جاگتا لطیفہ حضرت شیخ سعدی کی زبانی سنیے. کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی اور محفل جناب بڑی زبردست ہے, تمام عمرا اور جناب تمام رئیس شہر کے موجود ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑا سادہ لباس پہنا کرتے تھے, نہایت سادہ اور گھٹیا لباس پہن کر جب دعوت میں گئے تو شیخ سعدی کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹھیے کھانا کھائیے, بڑا کرم فرمایا آپ تشریف لے آئے. کوئی نہیں جانتا کہ شیخ سعدی کون ہے اور کیا ہے, نام تو سب نے سنا ہے مگر کوئی شخص حضرت شیخ سعدی کو منہ نہیں لگا رہا. شیخ سعدی بڑے وفادار آدمی تھے, ان کے اس طریقے اور اس برتاؤ پر سخت غصہ آئے. وہ اپنے دوست کے پاس گئے اور نے کہا میاں کوئی بہت ہی شاندار قسم کی قیمتی دستار اور جبہ ہمیں ادھار دی تھی, چند گھنٹوں کے بعد ہم واپس کر دیں. جناب اپنے دوست سے دستار اور جبہ ادھار لیا, ادھار لینے کے بعد وہ جناب شاندار طریقے سے پہن کر اور ایک آدمی کو پہلے ہی سے آگے بھیج دیا کہ جا کر یہ کہو کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی تشریف لا رہے. اس نے آن کر پہلے کہا کہ بادب حضرت سادی تشریف لا رہے ہیں، شیرازی تشریف لا رہے ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے اور شیخ سادی ہیں کہ بڑے پھاٹ کے ساتھ دعوت میں گئے، اور جب دسترخوان پر بیٹھے اور روٹی سالن کھانا جب سامنے چنا گیا تو شیخ سادی رحمت اللہ نے دیکھا سارے رئیس اور سارے جناب شہر کے ذمہ دار لوگ سامنے موجود ہیں، ایک سالن کا کٹورا اٹھایا اور جبے کے یہاں انڈیلا، دوسرا سالن کا کٹورا اٹھایا اور جبے کے دوسری طرف انڈیلا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ سادی کو یہ کیا ہو گیا، لوگ جب پریشان ہوئے کہ حضرت سادی شیرازی یہ کیا معاملہ، انہوں نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ سادی کی دعوت کب ہے، دعوت تو میرے کپڑوں کی، اس لیے کہ سادی جب آیا تو کسی نے بھی نہیں پوچھا، لیکن وہی سادی جب فقیرانہ لباس میں آیا اور کسی شخص نے اسے منہ نہیں لگایا، اور وہی سادی جب چاک چوبن بن کر آیا، اجلے پجلے کپڑے پہن کر کے آیا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور سادی سادی کہہ کر ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. تو سادی کی دعوت کب ہے، یہ دعوت تو آپ نے کپڑوں کے کھلانے کے لیے کی. عزیزان گرام، یہی حال کچھ ہم ہمارے لوگوں کا بھی ہے. آج آپ دیکھیے کہ جو بہترین قسم کے ٹھاٹ باٹ سے آئے، ہر دعوت میں ان کے لیے ہٹو بچو کا سما ہوتا ہے، اور یوں ہی کوئی ہم آپ جیسا چلا جائے تو اس بیچارے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا، اگر اس لباس میں، اس کھانے میں اور معاملات میں دکھاوٹ نہ ہو تو جتنا چاہے اچھا لباس پہنو، جتنا چاہے اچھا کھانا کھاؤ، بشرط یہ کہ اس میں دکھاوٹ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت میں ایک رہنما اصول ہمیں عطا فرمایا اور وقت رہا تو اس کی تفصیل. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس سے بڑھ کر مذمت کسی اور حدیث میں نہیں فرمائی جو اس حدیث میں دنیا کی مذمت فرمائی. فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کا معنی بتاتا ہوں اور دنیا کی طرف دوڑنے والوں کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ. حضور فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ دنیا کی مثال مردار جانور کی تھی، جیسے کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا، دنیا کی مثال مردار جانور کی ہے، اور اس کی طرف لپکنے والے، اسے حاصل کرنے والے، اس کی طرف دوڑنے والوں کی مثال کتے کی سی ہے. جیسے کہیں مردار جانور پڑا ہو تو آپ دیکھیے کتے کیسے ڈر جائیں گے جناب اس مردار جانور پر، اور جناب رات دن نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ پوری بھینس یا پورا گائے یا پورا بیل ختم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک نہیں ہٹتے. اب علماء میں بحث چلی کہ مردار خالی کتا کھاتا، مردار تو شکرا بھی کھاتا، مردار تو گد بھی کھاتا، مردار تو چیل بھی کھاتی، مردار تو کوا بھی کھاتا. حضور علیہ السلام نے یہ کیوں نہ فرما دیا کہ دنیا کی مثال مردار جانور کی ہے اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال کووں کی تھی، کہ کوا مردار کھاتا؟ کہ حضور فرما دیتے دنیا ملون جانور ہے، مردار جانور ہے، اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال چیل کی طریقے سے، یہ کیوں نہ فرمایا؟ علماء نے یہاں بڑے عمدہ نکات بیان فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر کلام جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہے. فرماتے ہیں جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار جانور اور دنیا دار کو کتے سے کیوں تعبیر فرمایا، کوے اور کسی پرندے سے تعبیر کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے خالصتاً جو دنیا دار، خالصتاً دنیا دار، کہ جس نے دنیا میں اللہ اس کے رسول اور تمام چیزوں کو اٹھا کر بالا صاف رکھ دیا گیا ہو، ایسے شخص کی یہاں مذمت ہے، نہ کہ یہ کہ ہر دنیا دار جو بھی اس دنیا میں ہے اس کی مذمت ہے، نہیں، بلکہ ایسے شخص کی جو خالصتاً دنیا دار ہو کر دین کو بالا صاف اٹھا کر اس نے رکھ دیا ہو، ایسے شخص کی مذمت. عزیزان گرامی، اب علماء نے ایک جائزہ اور ایک موازنہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ دنیا مردار جانور اور دنیا دار کی مثال کوے کی سی ہے. فرمات اس میں حکمت ہے. فرمات حکمت یہ ہے کہ کوا جب مردار جانور کھاتا تو یہ کیا کرتا، یہ مردار جانور کو کھاتا ہے تو یہ کائیں کائیں کر کے سارے اپنے بھائیوں کو جمع کر لیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کوے کو اکیلا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، 200-300 کوے جناب مردار جانور پر ڈٹے ہوتے ہیں کھاتے ہوتے. فرمایا کہ کوا تو جب کھاتا ہے مردار تو جناب وہ اعلان کر کے اپنے سارے بھائیوں کو جمع کر لیتا، اور کتے کا حال یہ ہے کہ کتا جب حرام کے ڈٹتا ہے، چاہے پوری بھینس پڑی ہو، اگر دوسرا کتا جناب منہ لگا تو غرغرانے لگتا اور سمجھتا کہ یہ سارا کا سارا میں کھاؤں گا. تو آپ دیکھیں یہی حال دنیا دار کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا دار کوئی اقدام کرتا ہے جس میں کافی نفع اور منفیت ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آؤ فلاں بزنس میں بہت منافع، سب جمع ہو جاؤ، سارا ہم یہی کریں گے. دوسرا اگر اس کو ہاتھ لگا غرغرائے گا، جس طریقے سے کہ کتا اپنے بھائی کو دیکھ کر کہ یہ میرے ساتھ کیسے شریک ہو گیا کھانے میں، غرغرائے گا اور اسے کھانے نہیں دے گا. کہتے کوے میں خصلت یہ ہے کہ یہ دن تک تو کھاتا اور رات میں ہٹ جاتا، جیسی مغرب ہوئی سارے پرندے ہٹ جائیں گے, مردار نہیں کھائیں گے. اور کتے کا کام کیا ہے, یہ تو دن میں بھی ڈٹا رہتا ہے, رات میں بھی ڈٹا رہتا ہے. کہتی یہی حال دنیا دار کی ہے کہ دنیا کو کمانے میں دین سے اتنا بے فکر ہو گیا کہ دنیا کے پیچھے دن میں بھی ڈٹا ہوا اور رات میں بھی ڈٹا ہوا. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتے میں خرابی یہ ہے کہ کتا اپنے بھائی کتے کا بھی گوشت کھا لیتا, لیکن کوا کبھی اپنے بھائی مردار کوے کا گوشت نہیں کھائے گا, گوشت نہیں کھائے گا. اور یہی حال جناب انسان کا ہے کہ انسان گوشت تو کھاتا ہے عزیزان گرامی, لیکن یہ اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا. مجھے بتائیے دنیا میں یہ جتنے لوگ ایک دوسرے کو کھانے والے, ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے, ایک دوسرے سے فراڈ کرنے والے, ایک دوسرے سے دھوکہ دے کر اس کو کھانے والے, یہ ہمارے اور آپ ہی کے بھائی ہیں یا کوئی دوسرے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے خالصتاً دنیا دار کی خصلتیں کچھ کتے سے بہت زیادہ ملتی ہوئی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار جانور فرمایا اور اس کے طلب کرنے والے کو کتا فرمایا. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے کہ وہی دنیا بہتر ہے جس سے آخرت کو کما لیا جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا, جب ان کا انتقال ہوا انہیں قبر میں اتارا جا رہا, جب قبر میں اتارنے لگے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہیں مگر ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا, ان سے رہا نہ گیا. وہ کہنے لگے قبر کو مخاطب کرتے ہوئے, اے قبر تو جانتی ہے آج ہم تجھ میں کسے اتارنے آئے, کسے چھوڑنے آئے ہیں؟ یہ والدہ ہیں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کی, یہ صاحبزادی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ زوجہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی. جب یہ تقریر کرنے لگے اور قبر کو سنانے لگے, جمعیت صحابہ وہاں موجود ہے, انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قبر سے آواز آئی, اے ابو ذر غفاری کیا قبر عزیز داری اور رشتے داری بیان کرنے کی جگہ ہے؟ ارے یہاں تو وہی فلاح پائے گا کہ جس کے اعمال درست ہوں, یہاں تو انسان وہی فلاح پائے گا کہ جس کے اعمال درست ہوں گے, جو دنیا سے اعمال لے کر آئے گا اسی کی قبر میں نجات ہے. عزیزان گرامی یہاں اتنی بات اور عرض کر دوں, یہ تو ہم مسلمانوں کی نصیحت کے لیے, ہم مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے ہے کہ آدمی دنیا میں محض دنیا ہی میں منہمک ہو کر زندگی نہ گزارے, بلکہ اتنی نیکیاں جمع کر لے کہ جب وہ قبر میں جائیں تو یہ ساری نیکیاں اس کے ساتھ جائیں تاکہ اس کی نجات کا سبب بنے. بہت ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ دیکھیے صاحب حضرت فاطمہ کے لیے کہا گیا کہ قبر جو ہے وہ رشتہ داری بیان کرنے کی جگہ نہیں, تو اس سے پتا لگتا ہے کہ رسول کی بیٹی ہونا کوئی فائدہ ثابت نہ ہوگا, امام حسین کی والدہ کا ہونا اس سے بھی کوئی منفیت نہیں, حضرت علی کی زوجہ ہونا اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ روایت خالصتاً ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے, ورنہ ان کا مقام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مجھے خود جبریل امین نے آن کر یہ کہا کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا اور فاطمہ کے معنی ہی جنتی کے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر, اے میری صاحبزادی جب انہوں نے شکایت کی کہ اتنے دن سے میں بھوکی ہوں کوئی لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں گیا, حضور نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی تجھے سردار بنا دیا؟ ساری جنت کی بشارتیں تو پہلے ہی سے موجود ہیں. ہاں امت کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات تھی, امت کو گویا پھٹکارنے کے لیے یہ بات تھی کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بہت بڑے پیر کا بیٹا ہے تو نماز روزہ ہی چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہمارے ابا تو پیر, کوئی شخص سید زادہ ہو نماز روزے کو چھوڑ دے کہ جناب میں تو آل رسول اور سید گھرانے سے میرا تعلق ہے, یہ نسبت اور ہے. لیکن پھر بھی اسے اعمال سے مفر نہیں, اعمال اسے ضرور کرنے ہوں گے. عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ دنیا بہت عمدہ ہے کہ دنیا سے وہ اعمال کی گٹھری اگر لے جائے ورنہ یقیناً وہ خسارے میں ہے. اور دنیا کا عالم یہ آپ دیکھیے کہ جس شخص کی 60 برس کی بھی عمر ہو جائے آپ اگر اس سے پوچھیں تو ایسا لگے گا کہ 60 برس ایسے گزر گئے. 100 برس بھی اگر کسی کی عمر ہو آپ اس سے پوچھئے تو ایسا لگے گا کہ میاں پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 برس کہاں چلے گئے. یہ زندگی یہ عمر یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. اور آدمی نے اب اپنے طور پر یہ سوچا ہوا جتنے ہم میں جوان ہیں, ارے انہوں نے کہا نماز وغیرہ تو بوڑھے لوگ پڑھیں گے, ابھی تو ہم بہت زندہ رہنے والے ہیں. ساٹھ پینسٹھ کے بغیر تو ویسے بھی آدمی نہیں مرتا، آخری عمر میں جب پہنچ جائیں گے تو تب عبادت کر لیں گے جب کچھ دیکھا جائے گا. عزیزان گرامی، کیا ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے؟ کوئی دو سال کا ہے مر جاتا، کوئی دس سال کا ہے مر جاتا. کتنے جنازے نوجوانوں کے آپ نے دیکھے کہ جو جناب کل آپ کے ساتھ پھرتے ہنستے بولتے تھے اور آج ان کا انتقال ہو گیا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم مسلمانوں کو عزیزان گرامی نصیحت پکڑنی چاہیے. ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کے خواب کی جو تعبیر بیان کی ہے وہ پورے دنیا کے نقشے کو ظاہر کر دیتا. عزیزان گرامی، واقعہ یہ ہے، ایک صاحب اپنے کسی پیر و مرشد کی خدمت میں، کسی ولی کامل کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. یہی خواب زندگی کی پوری تصویر کو ظاہر کرتا. انہوں نے کہا صاحب میں خواب دیکھتا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر میں پوچھتا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں بڑے وسیع اور عریض میدان میں ہوں اور میدان میں کھڑا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک شیر میری طرف لپکا، اور شیر جب میری طرف لپکا تو میں شیر سے اپنی گویا جان بچانے کے لیے بھاگا. کہنے لگے بھاگتے میں مجھے راستہ نہیں سدھرا، میں دیکھتا ہوں کہ جان کیسے بچائی جائے. مجھے جنگل میں ایک درخت نظر آیا، میں بھاگتے ہوئے اور لپک کر اس درخت کی ٹہنی پکڑ کر اور لٹک گیا کہ شاید شیر کے چنگل سے بچ جاؤں. کہنے لگے میں لٹک تو گیا لیکن شیر کے پنجے میں تو نہیں آیا، مگر لٹکنے کے بعد کچھ سانس لیا، سانس لینے کے بعد جب نیچے دیکھا تو میری تو اور حیرت کی انتہا بڑھ گئی کہ جس درخت میں میں لٹکا کھڑا ہوا ہوں اس درخت کے نیچے بالکل ایک بہت ہی گہرا کنواں، بہت گہرا کنواں. میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ چھوٹے تو میں کنویں میں چلا گیا، اور کنویں میں جب جھانک کر دیکھتا ہوں تو ایک اشدہا بیٹھے ہوئے منہ پھاڑے ہوئے ہمارے کیچ کا انتظار کر رہا ہے، یہ کب آئے اور کب اسے پکڑا جائے. یوں منہ پھاڑے ہوئے بیٹھا ہے کہ یہ کب گرے اور کب اسے پکڑا جائے. میں نے سوچا چلو جب تک تو ٹہنی کو مضبوط پکڑ لیا جائے تاکہ یہ نہ چھوٹے اور نہ شیر مجھ پر حملہ آور ہو اور نہ میں اس کنویں میں گروں. کہنے لگے میں اس ٹہنی کو مضبوط پکڑا ہوا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ جس ٹہنی کو میں پکڑے ہوئے ہوں دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک سیاہ، بے عینی اسی ٹہنی کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں کہ جس پر میں لٹکے ہوئے ہوں. میں نے کہا اے میرے اللہ، اگر یہاں سے بھاگتا ہوں تو شیر کا نوالا بنتا ہوں، اور اگر گرتا ہوں تو کنویں میں گرتا ہوں، اور گرنے کے بعد ایک اشدہا میرے گرنے کا انتظار کر رہا، اور اگر لٹکا رہتا ہوں تو لٹکا بھی نہیں رہ سکتا کہ جس ٹہنی کو میں پکڑے ہوئے ہوں وہ ٹہنی کو ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا جو ہے وہ کھوکھلا کر رہا. اس عالم دین نے، اس ولی کامل نے خواب کو سنا، اور خواب کو سننے کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی جو پوری زندگی اور دنیا کا نقشہ کھینچتا ہے. اس نے کہا سن، جس وسیع اور عریض میدان کو تو نے دیکھا وہ میدان دنیا، وہ میدان دنیا، اور جس شیر کو تو نے دیکھا کہ وہ تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس وسیع اور عریض میدان میں جو شیر تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ تیری موت ہے کہ تو بھاگ رہا اور موت تیرے پیچھے ہے. ہر شخص کا موت تعقب کرتی ہے. یہ بات اور ہے کہ وقت سے پہلے نہیں آتی، اور کا جس درخت پر تو لٹک گیا وہ زندگی کا درخت، جس کنویں کو تو نے دیکھا وہ تیری قبر ہے، اور جس اجدہ کو تو نے دیکھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور جس ٹہنی پر تو لٹکے ہوا ہے وہ تیری عمر اور زندگی کی ٹہنی ہے، اور ایک سفید اور سیاہ چوہا جو اس ٹہنی کو کھوکھلا کیے ہوئے ہیں وہ ہے رات اور دن، وہ رات اور دن. اب اس کو اپنے زندگی میں اس نقشے کو ذرا جمائیے. واقعی ایک دنیا ایک وسیع میدان ہے، اور موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو، اور یہ دوڑ رہی ہے ہمارے پیچھے، اور جس درخت سے ہم لٹکے ہوئے ہیں وہ زندگی کا درخت ہے. اب بتائیے زندگی جب ایک دو دن ہم پر گزر جائیں، سال گزر جائے، تو جتنا گزر گیا اتنی عمر ہماری کم ہوئی یا نہیں؟ لیکن آپ دنیا والوں کو آپ تماشا دیکھیے کہ جب ان کی عمر ہو جاتی ہے جناب 20 برس کی تو وہ سالگرہ مناتے ہیں. ان کا صاحب آج ہم 20 برس کے پورے ہو گئے. جب 21 برس کے ہو گئے تو بہت بڑا کیک کاٹا جاتا ہے، یہ آج ہم 21 برس کے ہو گئے. جب 22 برس کے ہوئے خوشی منائی جاتی، آج ہم 22 برس کے ہو گئے. سوچو اس احمد بے وقوف سے کہ انگریزوں کی وضع پتا میں کیک کا کاٹنا، سالگرہ کا منانا اس سے بڑھ کر کوئی ماتم ہوگا؟ ایسا کوئی بے وقوف ہوگا کہ اس کی عمر کا ایک سال کم ہو گیا، موت اس کی ایک سال اور قریب آ گئی اور یہ کیک کاٹ رہا. یہ خوشی منا رہا کہ سبحان اللہ موت ایک سال اور قریب آ گئی، جو زندگی کے دن تھے وہ ایک سال کم ہو گئے اور موت کو ہم نے ایک سال قریب کر دیا، اب یہ کیک کا کر سالگرہ منا کر اور اپنی خوشی منا رہا ہے۔ ارے یہ مقام خوشی ہے یا مقام افسوس ہے؟ لوگوں کو تو سال گزرنے کے بعد افسوس کی محفل منانی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں اتنی عمدہ اور بہترین زندگی عطا فرمائی کہ جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے، اس سال کا ایک سال کم ہو گیا۔ مجھے بتائیے یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے؟ نتیجہ یہ نکلا عزیزان گرامی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور جس چمک دمک کو تم دیکھتے ہو، ارے کیا تم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو؟ نہیں، بلکہ آخرت کا گھر جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی کل آخرت میں بلکہ پوری دنیا کی نظر، پوری دنیا اور متاع دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنی؟ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان اتنا حقیر کہ جتنے دنیا میں پیدا ہوئے، جتنے لوگ مر گئے، جتنے زندہ ہیں، جتنے قیامت تک ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جی چاہے مانگے، جو چاہے مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے پر ساری چیزیں عطا فرما دے جو کسی دنیا دار نے مانگا، سب کچھ عطا فرما دے۔ جانتے ہو اس کی حیثیت رب کریم کے دربار میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بالکل ایسا سمجھ لو کہ جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا گیا ہو، اتنی بھی نسبت نہیں۔ اس پوری کائنات اور پوری دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے عزیزان گرامی ہم اور آپ رات دن لگے ہوئے ہیں۔ کیا خوب ہو کہ دنیا میں ہم رہیں اور دنیا داری کو اپنائیں اور دنیا میں رہیں اور دنیا میں پلے، دنیا میں بسیں، دنیا میں رہیں، سب کریں، مگر اس دنیا سے جس شخص نے آخرت کو کما لیا عزیزان گرامی، وہ اس دنیا سے یقیناً کامیاب اور کامران گیا۔ آپ اس پوری تقریر کو سن کر یہ نہ سمجھیے کہ مولانا نے تو دنیا کی اتنی مذمت کر دی کہ لگتا یہ ہے کہ کل سے جوڑیا بازاری نہ کھلے۔ ہم سب کے سب جناب اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر اور کہیں جنگل میں خیمہ زن ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اس کے پورے تقاضے پورے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اس میں سے فقراء کا حق نکالیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اپنے قریب عزیز اقارب کو دیکھیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس کے حقوق بھی آپ پر ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، حج آپ پر فرض ہے تو حج ادا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کے لیے، نمازوں کے لیے خاص طریقے سے وقت نکالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اس کا حق پورا کیجئے، دین کو پڑھیے، دین کو سمجھیے، خدا کے لیے دینداری کو اپنائیے۔ عزیزان گرامی یہی کچھ باتیں مختصر وقت میں کہی جا سکتی تھیں۔ مذمت کا مقصد یہ تھا، ناجائز دنیا اور بالکل دنیا میں ایسا منہمک ہو جائے کہ اسے جناب نہ نماز کی فرصت ہے، نہ روزے کی فرصت ہے، حج کرنے جاتا ہے سوچتا ہے پیسہ خراب ہو جائے گا، زکات دیتا ہے سوچتا ہے کہ مال کھڑ جائے گا، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ یہ خالصتاً شیطان کے مکر و قید اور اس کے فریب ہیں۔ کل قیامت میں آدمی یہ حسرت کرے گا، بلکہ قیامت تو بہت دور ہے، مرتے وقت یہ حسرت کرے گا، اے اللہ کاش مجھے کچھ وقت اور مل جائے کہ میں کچھ نیکیاں کر لوں، کاش کچھ وقت مجھے مل جائے کہ کوئی مسجد میں تعمیر کر دوں، کاش کچھ وقت مل جائے کہ قرآن کی خدمت کر دوں۔ مگر جب وقت آن پڑے گا اور جب آ جائے گا، ایک منٹ تو کیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوگا، اور حضرت اسرائیل عین مقرر وقت پر پیٹ بات دبا دیں گے اور روح کو اپنے آپ کے جسم سے نکال دیں گے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ تو آئیے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو بھی راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں، تو یہ دنیا کا مقصد یقیناً کامل و اکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی ایسی محبت جو دین کو بلا دے، اللہ تعالی اس سے ہمیں